پارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائے، غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل اشارہ جو ہو گیا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، اتار دے میری نس نس میں مدنی نعمات، نصیب ہو تارہِ مدنی قافلہ یا رب، نصیب ہو تارہِ مدنی قافلہ یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب.